Trójka. Program trzeci. Nocna Polska przed nami. Dzień dobry. Grzegorz Raczkowski, Tomasz Żonda.

ta aura, jest brzydka pogoda. Aura jest brzydka pogoda.

locked in a room with no escape. No description, key, no clue how to begin. The countdown clock is on the wall. Four digits have invaded my soul. Soothe the pain, my body hurts. Just take away what lies within. Help to forget, unlock my true addiction, set me free. I can't get beyond myself. 2 years of sobriety. I know I gave up, but I have to feel. Just put me to the test. It's time to play. Thank you. time to play our game. To, że jesteś, wypełnia przestrzeń. Nikt nie lubi być całkiem sam. Po co chcę wciąż od życia więcej, zamiast cieszyć się tym, co mam. Spokój czyni mnie niespokojną. Renata Przemyk ze swojej płyty Odjazd, troszkę zapomnianej, na zupełnie nie wiadomo dlaczego. Wcześniej Lunatic Soul i na samym początku po raz drugi Michał Kmieciak dziś w Nocnej Polsce, tym razem w instrumentalnym utworze wraz z Grabkiem. Ciekawe, jakie duety będą kolejne. A co teraz? Na przykład Wiko. wzrokiem śledzi fale krągłych bioder. Topi siebie w nich jak kamień w wodzie, choć udają, że nie mają się ku sobie. Żaru nosi ponad ziemię trzecią nogę. Bolana, w dali zielonej. serce prowadź mnie, zespół Minimal Blue. To formacja, w której na gitarze gra nasz kolega redakcyjny Darek Pieruk. A wcześniej zupełnie nieznany mi zespół Blauka. Troszkę mnie zaskoczyli, kiedy otworzyłem płytę, wysypało się konfety. Nie lubię tego, jak mi się coś sypie z płyty, bo płyta nie jest od tego, żeby sypać się, ale muzyka generalnie dość przyjemna. No i Wiko na samym początku. A państwo słuchają w trójce Nocnej Polski. Bezsennością zalasia, mówisz coś, gapimy się. Słowa pół, kończysz moje zdania. Płynie noc, ulicą w dół, tak lubię cię. Chwytasz je te niespokojności, nagłych drgań powiek i ust. Stoję tu z tobą aż po kostki. W dreszczach ziemia usuwa się spod stóp. Bezsennością zasiał. Czy słyszysz ten syreni śpiew? Obwijam cię dookoła palca. Zuchwale, a może ty owijasz mnie? Jesteś takim księciem, co z pantofelkiem rusza w świat. Bez cię znam, mieszkam tuż pod twoją podłogą. Widujesz mnie w snach, czasami nawet gadamy ze sobą. I choć nie słyszysz mnie, rozumiesz każde moje słowo. Tak dobrze cię znam, mieszkam pod twoją podłogą. I choć chodzisz mi po głowie, jest mi tu tak dobrze. I choć chodzisz mi po głowie, lubię cię. I choć chodzisz mi po głowie, jest mi tu tak dobrze. I choć chodzisz mi po głowie, lubię cię. Kiedy gdzieś sobie wychodzisz, ja stoję

Sabina, aktorka i wokalistka ze swojej debiutanckiej płyty. Była zresztą u nas gościem w ubiegły poniedziałek w audycji Trójka Żąda Debiutów. Posłuchaliśmy sobie tylko dwóch utworów, ale brzmią ładnie. Między innymi Plato właśnie wtedy zagrało dla nas w Trójce. A przed Sabiną Kminek, nowe nagranie, a także nowy zespół, nowy stwór mazowiecki. Ty mówisz spokojnie, mówisz mi, podglądaj